je s'en vais. Sous épiche, pas mine, je n'aurai que mon message, sous ma grâce, je vieche. Ta yamo, kuchini, chestito, za to tvoje srce plemenito. Ta yamo, kuchini, chestito, za to tvoje srce plemenito. Prošetamo da se malo bolje upoznamo, mjesečinom da se prošetamo, da se malo bolje upoznamo. Dok smo zvijezde brojali na nebu, priznala je rodiće mi bebu, poštovaće svoga bračnog druga, kelerica, majka i supruga, poštovaće svoga bračnog druga, kelerica.